Iso! Gauan guzieri eta ongeturri geixo emankizunera eta gaur gure emankizunaz ezin dut hola segitu entzuleak gauza bat erran behar dizuet berritxar bat zizpa gaztetxea gure gomita izan behar zen gaur eta ulertu zue ez dela etorriko azkenean. Borroka gogorra izan da, baina agendak azkenean irabazi du eta denbora ez die utzi etortzeko. Zoin gazte ziren, ez da zuzena, ez da zuzena. Baina bizia ez da hortan bukatzen. Gulaguneta zoroituz aurrera goaz, eta geixo emankizuna ez da lurrean egonen, ez. Orduan zuen beharra dut orain, emankizun hori animatzeko. Hemen gure irratira deituz. Eta bai, elgarrekin lortuko dugu. Eta bereziki, zutaz, berdu diosu, presida! Bai, presniz, Matin, presniz, zurekin niz, bibai. Diosu gien, gurekin dugu, prest? Bai, prest, guazen. Guazen, yeah! Iso Facebooken da ere. Utzi mezuak, oarrak, galderak, isoren horri aldean. Eta bai, gaur, zorigaitzez, bainoenako zizpa gaztetxeak ezin izan du etorri, baina arazurik ez gure sniperra hor baitu dugu, gauan Josu. Gauan Matin, milesker, hire sarrera, xume eta simple-simplearen zat, milesker. Maite du, simpleara, horak hau naiz bakizu. Bai, eguneko bizian biziko hau naiz. Binaka autotuko ditugu garko kantuak, baina errangabedoa zuek ere entzuleak zer nahi galetzen aldu zuela, horren zat erresada, deitu hemen gure ratira 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- edo emakusoren horrian, Facebooken, mestu bat utzi, eta ikatzen zuat, joan, gero arte. Ixo! Josu, esko gira zurekin, jambar dugu alere gorkoa perezia izango dela, hori hartan dugu? Regea entzunen dugu hainitz. Regea, bai, maite dugu hainitz regea zuktanik. Horren batez rege ona eta olako entzun dugu. Hori da regea, eta justuki hasiko gira Amerikar talde batekin, The Dillinger Escape Plan, beraz New Jerseyko, beraz rege talde bat, sortua laurgoita mazazpian, baina kantari berri batekin 2000 bat urtetik, eta proposatzen dut, beraz, hastea Prancer kantuarekin 2013 albumetik ateraia. Dillinger Escape Plan, eta biba regea. Yeah! Bertu zue gure gauko gaia zer den, joan zuerek eren, ba zue, noetzen da, estilo hori, reggae, new souls, olako zeibait? Ba, olako zeit, piskat berezia da, bai. Zuek ere reggaea, olako reggae ona entzun nahi, ba zue ez duda, deitzea, hemen gure irratira do, resago, Facebook, hori aldean, mesu bat, uste argazki eder bat, bada gainera, duguna ostion, Josurekin eta beste lagun batekin. Ran ez duda, hor, ustea zuen mesuak, Ramerda ere hor, lako talde bat Dillinger Escape Plan, o berba hortu zaitela, rodeo joten jainen stilukoak direla, eta lehenago tru direla, noski, Dillinger, Ramerda. Alderantzizia, bai. Bai, voilà. Eta hortaz, hainiz hartutela euskal taldeak. Bai, bai, lako ritmo biziki komplikatuak eta zailak segitzeko, eta piskat zen ditzen da, lere piskat olako jazz influenzia bat piskat erritmoetan. Bai, free jazz osa hori. Bai, hori dena piskat jazz olako piskat berezia eta ekstrema piskat, voilà. Hori da Dillinger, bai. Piskat jazzagoa, piskat rigagoa. Bai, jazza distorsioarekin piskat. segituko dugu beste kantu batekin, nik autotuko dutal liontan, eta zekit kusi duzuen festeko afitxa, berria, dola minuta batzu, ordu batzu, batzutan horretela dena. Entzungo dugu, anitzango den talde bat geroxago, baina momentuko nahi nuke entzun, ez dena bertxot parodia bat dena, hori hartan dugu, ne ustez. Kantua ditzen da Heavy Metal. Errazu, piskat berden bezala. Heavy Metal! Hori da, Ranten hori, Heavy Metal izdioko biziki edera eta izdioko biziki horren inguruan kantu osoa idatzea da. Ultra Vomit, taldean zutenego berala, Heavy Metal kantu horrekin. Fait couler l'eau, l'évacuation, évacue l'eau. Ultramomit taldea heavy metal beren azken diskatik ateratua dena Panzer Surprise. Hori da kantu bat bukatzea berden bezala. Bai. Azken kantua da. Diskaren azken kantua, ogeita bigarena. Atera da ustuta pilila do maiatzan. Eta pasazira en el festean, justuki, urte untan. Pasazira ustut larumat batez guarditan do txekoatetan. Hoitzen izo ino bazen Wall of Kaka versus Wall of Peace. Egeeran, bai. Eta posibela. Eta iduriz, etzela inoiz handiende izan tenore hortan. Esena hortan. Ez dakit urte batez izan zen olako, eta dantzatu ginoen hainitze. Olako behar gainera, deluxe edo gabe deluxe? Gabe. Gabe gainera. Dejatu deluxe ekin elfestean, zen nimaneko horzen izateke. Deitu behar. Deituko dugu ben bar, bo. Ultravomit entzuten genuen, alele jan berda musikari biziki honak diela. Ze pitoa egiten duzte ebena. Bai. Aski honak dira alere gibelian. Hori da. Eta aspalitika idela, ustud, lauro eta meritzian, nola, aski dira. Aire, kasiko goi urte, duidu lehi. Lako zait, bai, goi urte zuzuko dietan, eta gu patzen egin ikusteko. Hori da. Hori da bizi bat, eh? Gauza beriten dugu, are, gauza beriten dugu. Hori da, bai. Are, zuz, hitz egiten dituzu? Bai, ma ezgina bizi honak musikan, batzin. Tal! Bara, busi da? Na, ez zaila, uste dut. Horrengo Ebe joan engira pixkat Europaren ipajaldera, entzutera viking batzuk oianetik ateatzen baitira batzutan, oiuiteko simpleki. Meshuga entzuren dugu I am Colossus kantuarekin. I am Colossus, Meshuga, ipazen dugu gero? Ba, jorida. Gozakatiko, bale. Hale, guazen. Hey! I am Colossus. Nahi, kantu hori entzuten ginuen, Mexuga taldea beraz. 1987an sortua, Suedian, ez ginen ere sortua, metala egiten zutela zozoak bezala jadanik. Mexuga, zen edo ezan, bakizu zen edoen ezan Mexuga itzak? Ez, jaitazu. Ero, edo biziki ero, biziki zozo, horako zait nahi du ezan itzunek. Zizkuntzetan? Yiddish. Yiddish. Yiddish. Mexuga. Mexuga, ja. Hori eta zazpian hasi dira, hori eta amak urta dira. Eta bai, eta hori kantu hori 2012koa, zon ez trombatzen, koloz zedetik ateraia eta bizikiona alere. Eta ustez, justu gaitan abadut, mundu unek galdu du matematikalari biziki handi bat bateri diole honekin. Eta baki du metala itea, baina ustez matematiketan hasi bat zen, genen nuen zait animaleko horre. Lehenak ziren ustut, kasik lehen taldea, doiduriz lehena batzuk eta dute, olako musikaitea matematikoa, eta ez musikala, ez bat biru lau, eta bat biru lau bost, gero sei, gero behiz bi, eta abar. Posibila da, baina ustez, lehen konzertua eman dutelarik, jan erriko bestetan, jendeak fiskat sokatua izan. Pagolan zer ustut, pagolan. Hori da, notaki. Hori handi date gero, zekitea. Ogoi minuta, hor garela, kantuaren zait, jongo gira, Baionara. Baiona? Baionara. Benako talde bat da, eta diskabarik ez dut, bi epea atera zituzten, guai geritu dute, zori gaitzez, Coldest taldea. Ah. Horten zira horretaz? Bai, biziki ongi zen. Biziki ongi zen, eta zori gaitzez geritu dute, dola urte bat, guai, do psegeiago, berba. Eta... Atera zuten, kanturi ez diska batean, the theory. Eh? The theory. Repeat. The theory. Ah, bai, anu, ba, bikain. The theory, kantua, interneten atzematen aldena egeski, Coldest taldea. Zuten zu, talde hori? Bai, bai. Kusaitu zu? Gero ipatuko dugu talde untan aiden tipoa, edo ari zen tipoa, beste talde batean nahi baitzen lehen. Ados. Eta bai, usten dute misterio pixkat. Wow, ze hona zaren. Called us the theory. Silence and the void. Less Coldest taldea, benako Coldest taldea, The Theory. Hai, The Theory. Ikain, lan duzu zure akzentua kantu denboran, ongi matin. Esker, bazen zerbait errateko? Bai, hori erraten nuen biskat, off erraiten den bezala. Bai, hola erraten da, bai. Ikain, ez dela imeste metala, hori autotu zuzum, ez baitut gehiu duri duela, biskat muse edo lako zait metala, bai no. Ara, justuri nahi nuen ezan. Bo, ez niz ados. Berba, justu kitzikatzeko da. Baina galdera bat da, joan, zer da metala? Az ezagun bi orduko debatea. Ez dakit norbaitek erantzun duen deia galdera honi. Zuek entzulek erantzuna bali mazue, mi esker diosu rentzat. Zuek erantzuna bali mazue, ez da mesu bat usta edo deitza hemen guri ratira, 0-bost, bost-batzi, irurgoi, ogoita amar zenbakira. Koldeaz tentzuten genuen The Thew kantuarekin uartu zuhe estut metal gaualdi bat dela gaur. Torren gatuan zuk duzu otatzen, Josu. Bai, be justu kentzten maigin nuen Koldeaz taldea. Bortu gira lere bateri aldetik, etzela bate gaizkian ere Koldeaz. Mm-hmm. Aipatuko dugu talde bat, nun beraz Koldeaz ten, entzuten genuen hor Koldeaz ten bateri jolea. Beste talde batean ari zen lehen, Sutra taldea, Sutra edo ez da berbena jute gaitia Sutra, antziot pixkategia janik ere. Beraz, Sutra taldea eta bertipoa dugu baterian, beraz, Sutra hemengo talde bat, ustariztak batzuekin, mm-hmm. Bayon aldekoak ere, eta haiek, pixkat gauza bortitz ba, pixkat bortitzagoa egiten zuten, baina biziki ona alere. Bakizu ez dela bera bakrik, bateria jolea bakrik, Sutran. Bai, egia, aipazazu biskat bateria jolen kronologia Sutran. Orduan, Koldeazten bateria jolea Sutran haizen bateria jole bezala, baina Koldeazten kantaria ere bateria jolea zen lehenago Sutran. Eta guai, kantariak badu bere taldea proiektu edo bakarlaria, piskat folk, post-folk, kasulkan, zelinit ditzen dena. Galdu dugu bataila. Bizikiona dena, eta atera duena bere diska, dula aste bat edo bibarrik, entzutekoa, zelinit, eta biak haitu dira orduan Sutra taldean bateri jole bezala. Horxen dut dela kantu ditzena Sutra, bilona eta amerikakoa, jango nuke dela kantaria baterian, bilona eta amerikan, nustez? Gain dut Koldeazten kantaria zela baterian? Ez, konzertuetan hasteko zen... Pilota amerikan, ere doa 6 urtein ustez kantaria zen. Denbora zein fite basten den. Arrigarria de. Sutra talan zuten dugu Sutra kantuarekin. We'll be right back. Sutra taldea, zuten genuen Sutra kantorekin, baina Sutra kantore zen da se.u.t eta bar, eta bar, eta bar. Ah. Berdin ez du, holako zerbait da, ah. Akronimo bat. Society, Union. The Rats as... Zekita ouais, txerikin. Azteko jideren hau txan zuten genuen, biziki edera bere hau txan. Arriaria da, eh? Bai, bai, bai, bai. Imaginatzen dugu holako kantoak entzutean, buah, tipua, metro bat da, lorgoita, amak, egunta, amak, kilo. Ez, ez, ez, ez, bo, normala, sega genian txartzen da urten. Gainera, idu, idu, ez da biziki handia, ez da biziki azkarata. Ez, ez, badu holako hau txan bat, buah, ikaragarria. Genoan txartzen da, diakin berda, ere entzulentzat, uste bauzue edonok etan duela, edonok etan du, egiazki, nahi duriko, entrenatuz pixka bat, du. Piska bat edo erdizkar, tango, nahiko fita atxamaten da. Nola lortu zen entzuk, Josu? Erra berda Josu kantelea dela ere, eh? Oh, bai, bai, bai. Fisten frius taldean, elduden astean gurekin zain dena iso emakizunean, hop, otokon egina. Nola ikasio zuzuk? Egia ezan motivatu nintzen astapenean metal talde bat muntatzeko. Eta ikusten nituen bestak aintzinatzen zirela. Eta nire handiz, bo, edo aintzinatzen niz, edo bestu bali behitia. Beraz, hola etorri da. Se ipuina edera. Arrigarria. The end. Horita meiru minuta hor garela, eta jokoen tenorea dugu orain, bakizua tabalean alden hastean, Mount Kimby, ingles bikote elektronikoa gertuko dela, azorraren ogoita lamonitzaren da hori, ostiralez, eta bitoki ditugu irabazteko orduan zuen deiak txuten ditugu, bereien kantu denboran, eta bitzi bezala, bi lehenak konkurentzian emanen ditugu hemen geixo eman gizunean, eta bitako batek bitokiak irabaziko ditu. Durasteko erresa da, 0-bost, bost behatzi, irurgoi ugitamak zenbakira deitu, eta ontik lehiak eta hasiko dugu, momentuko Mount Kimbyren kantu bat entzungo dugu, horretazten zuat elduden, hastean, ostiarez, izango dela We Go Home Together, deitzen da James Blakeekin. Mount Kimby taldean zuten genuen, hogeita lauen luden ostialean izanen dena atabalen, ba ez du neok deitu, dantziten dugu, ez du lehik neok deitzen, Josu? Ebe itxoiten dugu biharamuna? Hori da, eta Facebookaren abaiteko joko bat betzi bezala, bihar manen dugu, lau kantari izan dira, lau talde, eta zuek atxematea. Zuei atxematea, zoin talde diren joteko Mount Kimby ikustera atabalean ogeita lauan duen ostiralean. Seizten dugu gure metal gaua, Josu? Aheni, zuka utatu zu Mount Kimby. Eta baiz, za, gartu dintzen. Ebe hemen dik urbil, egonen gira, fe urbil. Bai, kantaria ez da bizikurun bizi. Bo, bestak ere ez dira biziki urkun bizi. Ba, barnek aldea, bizi. Ba, barnek aldea. Jongira suediara ino. Ba, egia. Eten algia, ba, garazira ino. Urmurau taldea, ahi batzen dugu. Urmurau taldeak, ateratu zuen, bai zuen bere CD-a 2011an, uste dut. Janik? 2011? Bai, 2011. Eta badu bultia bat, ez ditugu lehen zuten, bainan. Nortaki berba erraten dugu hori doaz dugu erraten dugu. Jaren dugu berba urte bukaeran edo aldudiren bost urtetan sorpresa bat izanen dela. Eta beraz bentzunen dugu Artoland kantua, justu horretzen dugu horretarazten dugu, ez hau zen baititu gongi, Beinat Laskano kantuan, ahots aski politarekin. Bai, metalaren zat, metalaren zat beziki, bai. Ez da bate gaizki, Ibex Mongabur gitarran. Bai, edena Kostaldean. Eta miak anaiak bat basuan eta bestia baterian eta haiek ere egiajan, zire bat ega izkiak. Bate, eta horiek kinkmelet talean entzuten aldi denak. Hori da, beraz entzuten dugu Urmurau Artoland kantuarekin. We'll be right back. Hormura otalean zuten genuen Artolanda, detzena kanturi 2011an, ateratua? Uste dut, bai, uste dut hori dela, egen CD-aren ateratze data. Artolanda, badu aspaldi, beraz, zentzitugula entzun zuzenean, badu, bai, urte bat dola, edo gehiago, behar, bai. Gehiago, behar genuke nik, eh? Bai, bai, gehiago, beraz, denborada, tipo, denborada behiz etortzeko hormura. Zuten badu zueten zuten dute, siurniz. Bak, zuzen gira, dure katzuten dute, iso maksimaz nahi. Bai, bai, bai. Dut baki gori. Telebistak itzaliak dira, ostego nartz guziz. Noski baietz. Sekizten dugu, talde polemikatxo batekin. Metal munduan. Zekit zautzen duzun, Ghost. Eta zuzun baite, nes zuzun baite. Munduan, bakarrik. Ze munduan. Polemika, me munduan. Bai. Metal munduan, eh? Metal munduan, bai. Ah, metal eroek jaten dute batzuek dila animaleko zaflako bat dela, eta beste batzuek ez dela metala, eta badaloko polemika bat. Zira batzuek ere jaiten baitute ustela dela. Bai, justuk ez baita metala, eta koaz. Lagun batek randit. Bai, justuk ez zuzulako lakuri jaten, noski. Ah, zuzuz, bost, moi, mundisakoak dira. Zautzen ditut. Pagolakoak dira ere. Hauzoak, hauzoak dut kantaria. Ghost za pop metalada depi enfin bilen diskak pop metal mena zuk gintzonen kronikari buruz gintzonen kronika bat pop metal ez da ahaz gau zabera bilen diskak dira gehiago Beatles metal netzat bai bai bai bai bai eta elugaren diska da gehiago laurugai amarkadakoa piskat gitarra piskat pisoagoekin eta hori ateratu da tutenuko kantuan Square Hammer. Da epe bat, ilugarren diskaren ondotik atela dena, ordan piskatxoen ur bera du. Ghost, taldean zuten dugu, eta gero aipatzen beti bezala. Ghost taldea Square Armor kantuarekin. Maite oso hori, Josu? Zer diosu? Me edo liute gixakoak, emaiten dit, bes, emeia gomitatzea gozten e barbekiulat dola urundan, benen konzertura joitia ez dakitxo bela. Gero, benen konzertuak ramberda, bautela, zerbait konzertu bat gibelean, Eliza bat dela, Eliza belza bat dela taldea, eta kantaria dela nortena papoa, zara bat elo harten. Aita saindua? Aita saindua. Aita saindua dela, mena Eliza beltzaren aita saindua, eta bestak pixkat... muskoak dira, muskariak eta beren kontzertuak dira mesak, mesa beltzak eta nahiko ikusi ditut urrundik aliataz, eta nahiko ikusgarria da ere. Baina zen dugu mentu hori, egiteko bi astere muruan itxasuko Elizan goizeko amaretan gozt taldea eta justuki bai talde hori nahiko bitxia gozt gozain izratan dira horren gai menena ez dugu nebora iniz, ordan beste tale batera pasako gira Josu zoin gure lankide batek eman digu ideia bai. Hori Pampizun zatzen da kontu. Bai, Pain of Salvation taldea edo salbatzearen ogia taldea. Tongue of... Zapate. Txiste bikaina, eh? Tongue of God kantuarekin suediakak, oiek ere. Eta oiek, laurogoi eta lauan asiak, pua. Eta lauzot, eiek egetretaren zat, kotizatzen ari dira mesuga eta Pain of Salvation, meheskie. Eraz, Tongue of God kantua entzunen dugu, eraz, suediakiak eta zinez kantuak emozioz beteak dira. Goazen, Pain of Salvation. What's on your tongue, God? Spit it out! Campaign of Salvation, nahnuzu ogia... Salbatzen ogia? Ogiaren salbatzea. Ogiaren salbatzea taldea. Bai, bai, zen hau zuen, zina beti onak izaiten aliz jokoetan. Tongue of God. Zon bate, ez hau zen kantu hori duz talde hori, nera? Nire ez, egia ezan, nire ez. Mire esker hainitz Pampiri, guri berari esker deskubitu dugu talde hori. Ez zuen Clawfinger atzmatunt? Bai, bai, bai, bada, badu antza pixkat, batzutan, ez beti. Ez beti, egia da. Gure emankizuna bukatzera doa, bost minutan gelitzen dira, eta azken kantu jentzat piskata doa seman ginen. Bai, egan, entuteko hori, eta metala piskat usteko. Bai, baina ez gira sobera urguntzen. Egia. Erratan dugu, bo, elektroa da, baina metal espiritu batekin. Dubstepa piskat, laike olako elektro bat bortitza, bizki bortitza, anere. Italiak dira, The Bloody Beetroots. Pasa ziren atxestan dola, aspeli guai ere, lau bosturtean, berba? Ez dakit. Eretun tzen hori, no? Ez dakit boren matematika atxaldean horretzen. Nitzenan. Pasa ziren bai eletan eta desastre bat zantzen. Abo, ez dako. Zitzira hori tortaz bate? Ez bate. Atxabaten zuten jendeak eduriz ez zela askimoti bat zen eta joan ziren, nola? Artista sumiak, eta bai. Animaleko argikin denetan. Eta azkenan zen hain luzaz iraun. Ados. Kanturitzen da, gezki garen dute, bolebo edo volebon gato nero. Estu, pentsatzen dut italiak ez dira, italiak baitira? Ebatxi dut gatu beltz bat. Uste duzu, bidela? Nik hango duke ikusi dut. Bate, ez dakit batez nahi duen ezan. Nik pariatzen dut ikusi dut gatu beltz bat. Gure entzule italiarek deitzen alba dute esplikatzeko zen edo nekan bikain itaike. Volebon gato nero. The Bloody Beetroots taldean zuten dugu bere ala. The Bloody Beetroots, garko azken kantua izanen da, akzentu biziki ona genuen telerrez eta ez bazira content mailiz deitu behar zenuen. Pira, pira, pira. Ale, zure akzentua emaiteko zure deiaren behaginen, egan behar da? Bai, bai, bai. Eta bai, mailiz, joan ez duda deitza, luden. Aldian, eta guk hortan otziko zaituztegu, amarrak baitira euskal irratietan. Luden, hastean, Josu, zurekin zain gira. Bai, berriz ere. Bai, baina ez kronikari bezala, ez baina gomita bezala, zure talarekin etoriko baizira, Fist and Furious. Bai, bai, Fist and Furious. Fist and, bai, bai, bai, hola, bikain. Bon, eldu nashtar hon, zurekin izanen gira, eta tira barrik eldu? Ez, Bastianekin, eldu niz, Bastian Marianekin. Bastian Marian, basu diola. Hori da, hori xe bera. Hori jaten zuat ere, antzulei eldu den, aste arte, iso maksunan, Fist and Furiousekin izanen gira, eta gauan guzieri. Show.